तितर बितर जब हो गए पांडव गण बलवान, व्यूह द्वार पर जयद्रथ गर्जा सिंह समान। होनहार को कब भला सकता कोई टाल, कहते हैं अब व्यूह के भेतर का हम हाल। देख द्रोण को रुका कुछ अर्जुन सुत बल धाम, बाण चरण पर मार कर सादर किया प्रणाम। दादा गुरु का जब किया नाती ने सत्कार, कहा उन्होंने धन्य है तेरा शिष्टाचार। लेकिन है परामर्श मेरा तो लौट यहाँ से जा बेटा, इस पिंजरे में फंस कर नाहक मत अपने प्राण गवा बेटा। मैंने तो व्यूह रचाया था दुर्योधन के भड़काने पर खबर नहीं थी आएगा अर्जुन का लाल निशाने पर। जची नहीं अभिमन्यु को दादा की यह बात, बोले लौटूंगा नहीं मैं पीछे अब तात। प्रण ठान लिया है मैंने जब तो व्यूह आपका तोड़ूंगा, हटना हो तो हट जाए आप मैं अपनी आन न छोड़ूंगा। गुरुदेव आप विश्वास करें मैं भय न प्राण का खाता हूँ, गुरु हत्या कहीं न हो जाए इसलिए तनिक सकुचाता हूँ। आचार्य कह उठे तो सुन ले मैंने भी यह प्रण ठाना है, जो आएगा इस व्यूह मध्य मुश्किल उसका फिर जाना है। यह सुनकर अभिमन्यु ने कहा सरोष पुकार, अच्छा तो गुरु संभालिए करता हूँ मैं बार। इधर द्रोण ने भी जब ही करना चाहा वार, अंतरात्मा ने कहा द्रोण तुझे धिक्कार। बालक से जो इस समय करता है तू युद्ध, निश्चय ही है धर्म के यह आचरण विरुद्ध। अर्जुन सुत कहने लगे गुरु को क्या भय भीत, गुरु बोले इस समय है बेटे तेरी जीत। द्रोण हटे उस जगह से कर जब यह संवाद, शंख बजा अभिमन्यु ने किया विजय का नाद। इतने में कृप आकर बोले बालक आया यदि लड़ने को, तो एक हाथ में खांडे के प्रस्तुत हो जाए मरने को। अभिमन्यु तनिक हंस कर बोले कहते कुछ लाज नहीं आती, खांडा ही अगर चलाते तो यह नौबत आज नहीं आती। उस समय जुए के मंडप में क्या यह जीवा थी कटी हुई या बूढ़े के इस खांडे पर उस दिन काई थी अटी हुई। मेरा भी खड़ग उपस्थित है बातों से नहीं डरूंगा मैं, जिस तरह मौन तुम रहे वहां त्यों ही अब मौन करूंगा मैं। इस प्रकार दोनों भिड़े निज निज शस्त्र संभाल हटे अंत में युद्ध से कृप होकर बेहाल। छिड़ा युद्ध अब कर्ण से चले बाण पर बाण किंतु कर्ण ने भी वहां भाग बचाए प्राण। शकुनी तभी संग्राम में आया आंख निकाल अर्जुन नंदन ने कहा देख उसे तत्काल। यह नहीं जुए का मंडप है जो बाजी जीतोगे छल से, इस जगह काम लेना होगा ज्वारी दादाजी भुजबल से। तुमने ही मेरे चाचा को सर्वदा कुचाल सिखाई है, यह रण ज्वाला जो भड़की है सो तुमने ही भड़काई है। इसलिए आज निश्चय ही मैं यमलोक तुम्हें पहुँचाऊंगा, उत्पात किए हैं जो तुमने उन सब का स्वाद चखाऊंगा। यों वचन युद्ध के साथ साथ आरंभ युद्ध दुर्दांत हुआ, अभिमन्यु गदा से शकुन शीघ्र व्याकुल हो मूर्छावंत हुआ। इतने ही में आते देखा अपने सम्मुख दुःशासन को, गर्जा अभिमन्यु रणस्थल में छोड़ूंगा आज न दुर्जन को। दुःशासन कहने लगा तत्क्षण भिकुटी तान बक बक अपने बंद कर ओ नन्हे नादान। दिल कहता है लो खींच जुवा जो ताते सी टर्राती है, पर ऐसा करने में मेरे हाथों को लज्जा आती है। अभिमन्यु तैश खा कर बोले उस समय न हाथ लजाए थे, लज्जा उतारने अब ला की जब भरी सभा में लाए थे। उनको लज्जा जिन हाथों ने लज्जा को ठोकर मारी थी, जिन हाथों ने सब लाज छोड़ अबला की लाज उतारी थी। अब उन्हें कलंकी हाथों को उस दिन का स्वाद चखाना है, माता की जलती छाती में ठंडक मुझको पहुँचाना है। इतना कहा चटपट उसे भू पर दिया पछाड़, फिर छाती पर चढ़ कहा सिंह समान दहाड़। अब बतला मूली की नाई हाथों को तेरे तोड़ू मैं, आंखें यह गई सती पर जो उनको निकाल लूं फोड़ू मैं। पर नहीं याद आया मुझको तू भीमसेन का भोजन है, जा भाग छोड़ता हूँ तुझको ले देख यही योद्धापन है। अश्वत्थामा आ भिड़े दुःशासन के बाद। उनसे भी अभिमन्यु का हुआ तीव्र संवाद।